سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا سورة فتح کی اصل مقصد خوشخبری دپار د مومنانو حقیقت کی دا صورت نتیجہ و دمخ کی صورت سمارا و میوا و دو صورت محمد حقیق مسئلہ و دا جہاد و فی سبیل اللہ او کله چې انسان دا اللہ پر لار کی اجنگی گی نو دا قابل دو خوشخبر قابل دو میوی و دا نتیجے نو اللہ دی صورت کی دل آغا میوار کی اگر دا کامیابی ری دنیا کی اوم و آخرت کی اوم دا خوشخبری او دنیاوی دا و یو اخروی دا و اللہ دی صورت کی دوار آور کی دی روانو آیاتونو کی اول آیات کریمہ کی اللہ ترغیب ذکر کی دپارا دا جہاد و فی سبیل اللہ دی پسی سیقول لک المخلفون دا منافقین ناکار صفتنا او داغی سستی دا اللہ پا جہاد کی پا قتال فی سبیل اللہ کی چونکہ اغی پا ایمان کی غلدی دا دی وجنا چکم عمل دا اغی تعلق دا ایمان سر دے دا ایمان نرست خوبت خامخا عمل کے نو چی پا ایمان کے کمزور دے نو پا عمل کے بم کمزوری جہاد او قتال دا اللہ پا لار کی دا اللہ دشمنانو سر جنگی دل دا یو عمل دے او دا سے عمل دے چی دیر بہتر عمل دے داغی دا پارا مستقل صورتون نازل شوی دی دا داغی خلقو دا پارا اللہ مستقل خوشخبری ذکر کری دی دا دی وجنا کمو خلقو چپ دی کی سستی کولا نو دا خکارا نخور دی چی دا منافق دی زکا دی پا عمل دا دین اسلام کی او پا عمل دا ایمان کی دا کمزوری نکار اخلی معلومی کی دا چی ایمان کمزوری دی دا عمل پا حقیقت کی نخا دا پا ایمان بانی نو چی ایمان مضبوطی نو عمل با مضبوطی نو دا دید پارا فضائح شروع کی ناکار صفتونا چپاغی کی سستی رضا اللہ پا دین کی او پا اعمال رضا دین کی دویم دا مومنان متعلق دا پیغمبر متعلق دا غی او نظریہ چکل آغی دا مدینینت لو نو چې کم پاتې شو نو هغه پاتې شو او که کم لاړو نو د هغې په زړه کې هم دا وو لکه ګټانې په زړه کې وو واپس به نه راځي مدینې ته واپس بن رہا دکھ پلو کورن تھا مصیبت نہ پاتی کی گی کورن پتی پاتی کی گی مال و دولت پتی پاتی کی گی لیلا زور لی دل نہ دے مجھے کل مخامخ شو اغسرو ستر گو سرا نو بیا بے پتہ ہو لے گی نہ تو منافقین خبریں بھی تاغی ناکار سے پتو نو نو دے ترغیب پسی بیا دا ناکار سے پتو نہ ذکر گئی اس صورت کی بل خبر نشتا بس یاد جہاد خبر دا او یاد مومنانو دا بارا بشارت دے او یاد ترغیب دے او یاد منافقینو ناکار صفتو نزی لکا غیر اس تو پاتی شیو ان اللذین یبایعونکا دا ترغیب دے القتال فی سبیل اللہ تھا یو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سل سیفہ فقد بایع اللہ چاچی تورا دا کاتین راویستا او وی پڑا کولا نو دی سڑی دا اللہ سر بیعتو کو دا بیعت وی ستا دی لفظ تک تاسو سوچ کردی نو یو بیدا یو ییدا او یو عین دی نو بیعت نجوڑا شو او بیع شرا تاسو پی پوئی گئے نو دا غستل او خرسول لین دین دی دا باب لک جدا دی یہ تو باب مفاعل و بایع یبایع مبایعۃ مفسرین وی دی لے دا نم ولی ورکو وی اصل خبر ادا دا چی یو دا بنیانو سر سودا دا پا بازار کی پا دکان کی او یو دا اللہ سر لین دین سورہ توبہ کی مخ کی ذکر شیو ام پا ترغیباتو کی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اس اللہ پخپلا د مومنانو سره سودا کوي دا یو تجارت ته نه یو تجارت زمونږ دنیا تجارت ته او یو د دین تجارت ته نو په دې دین کې مختلف کاروبارونه دي خو د ټولو نه ښه کاروبار په هغې کې څه دی چې ته خپل مال ورکې دا د انسان ډیر خوښ دی او خپل نفس ورکې دې سره هم د انسان ډیر محبت دی دے مال نو ترا نفس ډیر خوږ دی لکه کله کله انسان سره مالی نو چې غله پی راشي شکمار پی راشي نو دے غ مال ورکی خو ځان بچ کی نو دا نفس ډیر محبوب دی نو الله دواړه راوړي دي چې دا دواړه محبوب سیزونه دي او دا داسې سیزونه دي چې د دنیا په مال باندې نه حاصلېږي یو بادشاہ سره مال او دولت ته ور دنیا مالدار دی خو کاغه وی چې یاره یو ورځ زندگی ده که دا ماته په لاک یا په دوه لکه یا په درې لکه یا په لس لکه میلو شي نو نه میلاویږي دا ډیر محبوب شی دی او چې کوم شی ډیر محبوب وي نو هغه ډیر ګرانی بعضې سیزونه داسې دي چې د هغې اړو قیمت نشته چې قیمت یې نشته نو هغه نفس دی الله وی دا نفس مال راکړه ندی تا سر قیمت نشتا او نیر دنیا خلق قیمت برابرولش نو دی سر عمر تڑل لري لکه چې تا نفس الله لور کو نو عمر لاړو دا ډیر قیمتي شی دی نو چې قیمتي شی دی ورکو نو یقینا چې الله بدل قیمتي شی درکې زکه چې یو خوستا سودا د الله سره ده او دویم دا چې دا سودا د خپل نفس ده نو دویم نمبر کې مال دی چې انسان په دې مال باندې مال ورکوي انسان پدی مال با نکل کل زانم قربانی زکا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قتل دون مالی ہی فہو شہیدن سوک چی دیخوا دا مال نا شہید شو قتل شو نو دا شہید دے شہادت سورو چی تمرتبہ دا خو تا مال گاٹو نو خپل نفس پا کی بیلو نو پیغمبر وی دا شہید دے نو دام قیمتی شیو نو دویم اللہ دا ذکر کی ان اللہ ہشترا من المومینین انفسهم واموالهم ان لهم الجنہ معلومی کی دا چی جنت بڑیر زیاد قیمتی نو زکا جنت سر عمرم دے نفسم دے او مالم دے جنت کے اللہ تعالی دور عمر در کی چیغا نختمی دن کے دے جنت کے اللہ تعالی دور مال در کی چیغا مالم نختمی دن کے دے اللہ وی پسودا کی بتاو سوک بتا تم دانو چی تتاوانی شوی نو دیکی مبایعہ دا غستل و خرسول دی اللہ وی مال راکا ان اللہ ہشترا اس اللہ دلتا مشتری دے غستون کے دے سا تانے دو سیزونا واغستو ہو یوی دل درکو دا جنت حقیقت کی کنائے را دا اللہ دا رحمت ننچی دا اللہ رحمت تیو گاٹو نتار سو گاٹو نا اللہ وی دو سیزونا راکا او دا دوار دی دنیا کی ختمی دن کی گی دا نفس لم نا پاتی کی گی دا مال لم نا پاتی کی گی دغه دو سیزونه چې تا مال رانکلو هغه ختمیدون کې ونو ما دل داسې شی درګه چې هغه نه ختمیدو والد ما عندکم ينفدو وما عند الله باق تاسو سره چې سدینه هغه ختمیدون کې د کمال له او کناسته او عمر دې او هر یو شی دی او الله وی ما سره چې دینه هغه نه ختمیدو والد ځکه مفسرین وی دلته لفظ دو مبايعي ذکر کوي یبايعونک شپغم کال له هجرت مشہوری واقعہ اوستا معلوم ہے او نبی علیہ الصلات والسلام سوار لسو کسان و سردی اور آل عمرے لا حدیبیہ مقام ترور سے ردائے کوئے او او دا کوئے ام داسو چے دا غزے کی بھی سو سارو گڑو والو پانسوس گڑوی و سر اگا او بھی دیتم نکافی کی دے نبی علیہ الصلات والسلام دا دی کوئی پا غاڑا بانی کی ناستو نیو لفظ در روایت دارے چے دعا دعا نبی علیہ السلام دعا اکڑا دویم روایت دارے چی بساقہ پدی کوئی کی لاری تکڑی درہم روایت دارے چی نبی علیہ السلامی لگی او براوڑا چار دامی اکنان آگا او بی کوئی تا اگردو لی او با رشورو شی پا کوئی کی پیغمبر معجزہ وا آگا او بم خواگی شوی او دیریم شوی ختم دو والا بیا نوی سوار لستا وکسان دی بیاو اگی بیا نشوی خلاصو لی نو دی زیتا حدیبیوی شپگم کال لی دی حجرت او دی ذلقیدی میاشتا شوالو اور پسی ذلقیدہ ذیقات چوتا ہوئی نبی علیہ السلام زیادی عمری پا دی فکری کتاسو دی عوام و خلق و تخیالی نو دا اختر نرسو بی عمرہ مکہ و حج بیر بانی بیا پرسی و ایخا فیغمبر خطولی پا دی کری دا حج زان لخبر دا دا عمری زان لخبر دا زان لسنت تی وغا زان لفرز دی دا نا چی پا دی که دی ہاں چی پا غی که دیو کو نو بس آن پا لبیا دا حج نیت کوا او بلی عمری تر ضرورت نشتا دی تا ما تو دی را لپا خپلا لکا مخ کتار حج پا میاشت تی عمرو کلا بہر حال دا میاشت تر زلقی دی او شپاگم کار لی دی حجرت دا بیعت ولی وشو اگی ابتدا کی مونگا لگا گوندے خاکہ ذکر کرکڑے وہ تفصیل روس را روان دے لقد رضی اللہ سر خود اجمالی خبر دار چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بائے صحابہ وی دا عمر سے بولی گو دے تکڑا دے زور اور دے مکی والو سر بخبر ہو کی عمر سے بتوی یا رسول اللہ اگی چی ما سر سور سخت دشمنان دی نو دور دی چا سر ندی لکه چې ما والی ټکولی دي او ما سره جګړې کړې دي او هغې ته خو زه معلومې ما دا عثمان رضی الله عنه بوجي دو د ټولو مشوره په هغه باندې راله بیا او داخلې هغه یې ولېږو او مکې والا خبر شو چې عثمان راغلی رضی الله عنه ورته یې وی څنګه راغلی سلام کلام نه رستو ورته یې وی دغسې پیغمبر راغلی د جنګ دپاره نه دی راغلی د دې دپاره راغلی دی چې زیارت وکړي اللہ دا کورو تواب بہو کی عمر بہو کی واپس بدی خان نویزان سرے دا توری مرسل راوڑی نویزا و خام خالار دا و سفر دے جواب اولور کدا غی مناسب ہو استاد سر جگڑ دا پارا ندر آگلے کتا سو پڑا کی دائی آگی و توی کتا تواب کین لار شو کا تا تا اجازت دے عمرو کا آور چی پیغمبر دے و نور مرگری دینو آگا نشیرات لے آگا وینا زبا دا سے ولی کوما پیغمبر سرد صحابہ عقیب ابو حدیبیہ کی وزب دلتا عثمان و طواف نہ کی رضی اللہ عنہ دی یواز دا نکوما وی سید بس تو اسار شمو سرا چا خبر رسو جو عثمان رضی اللہ عنہ یہ قتل خدای خدمتگاران ڈیری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تج پتہ لگی دا پیغمبر خبر نہ دے آخر روح دے جوان دے دے عقیب سرا دغه کار نو چې واجه اخو یو د پیغمبر طرف نه وقاصد او هغه قاصدان نو جل عربو زیات تر اگر چې مخالف په دشمنان بو بیا رستو پتا ولګي د نبی له صلوات و سلام بیعت کو د اسوار له سو صحابه را جمع کړو وی راځي ما سر په دیوانی بیعت کې میدان کې صرف یو تن صحابه وی صرف یو چې هغه داسې دغه نه اوخه روکه شوي وه نو هغه د خپل اوخ په غم کې په هغې پسې یو خابل خوا ګرځېده و خلکو ورته ووي لاړ شه او پیغمبر سره بیعت وکړه او دعا به دله وغواړي هغه وي د پیغمبر دعا نه زما دپاره دا غوره ده چې ماله ده ما ته د اوخ میلو شي صرف دا یو سړی و د نومو جد ابن قیس یا قیس ابن جد دو دے تیار نشو نور سوار لستو صحابہ طول دے تیار شو اعلانو شو او منادیو گر دے دو وی راجم شای دارے کی کروانا نرا شجرت الردوان چا وطوی وی را دے دلان دے با بیعت مکنو دا بیعت پا دے بانیو شو چی منگا با دا عثمان بدل اخلو حل وردی زینزو رضی اللہ عنہ دویم بیعت تا دے دا پارو شو صحابہ وی منگا با دا اللہ پلار کی جنگیو دریم بیعت تا دی دا پارو شو چی صحابہ وی منگا بنا میدان ننتختو نو روایتو کی مختلف الفاظ رازی نو داغی مفسرین جواب ام دا کئی چی او با بیعتو کو چی زبا مرما اللہ وردی زین ازم بل با بیعتو کو چی زبا دا اللہ پلار کی جہاد کو منن مقرا غلی دا واپس کور مور دا نزما کور پاتی او مال پاتی او اولاد پاتی دا بیعت دیر قسمون دی دام بیعت تے چی تو پیغمبر للہ سور کی چی اللہ اسأل احدا زبدا چانا سوال لکونا چی کل بے دا بیعتو کو نو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فا اسبان بسورو چابک پتے پریوتو نو کو پلاری بسوک روانو ناغت بے دا نوی چی رو دا چابک راوالا اسب ادرا و راکوز بشو چابک پتے پخپل راوالا وی ما بیعت کردے دا پیغمبر سره په دې خبره چې لچانا وسوال لکو نو بل ببیعتکو نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا وی مونږ هغه خلق یو چې مونږ پیغمبر له لاس ورکړی دی په دې باندې چې مونږ به جهاد کوو سو پورې چې مونږ په دنیا کې باقی یو نو چا به په جهاد باندې بیعت وکړو چا به په دې باندې چې لچانا وسوال لکو چا با بلے او مسئلہ باندے دیتا اصل کی ہوئی بیعتو نکل کھلا با بیعت پا دین بانے ہو نبی علیہ السلام لبا نمبر پا نمبر رات لو لاس بے والا ورکو پیغمبر بوتا کلیمہ وی او تبیوی دے اسلام نروستو چی کلیمہ دے ہوئی نگور شرک بنا کہے خوا زنانو لا ام نبی علیہ السلام اگا شروع چرا اگلی صورت ممتحنے کے با انشاءاللہ راشی ال تشرتو نری دے بیعتو شرک بن کی اغلا بن کی زنا بن کی قتل بن کی دا بن کی دا بن کی اشفق شرطو نئی دا بیعت تا پارا نظان لے تفصیلی مسئلہ دا اگا پا ایمان بانی بیعت دا نارینو پا بیعت کی لاسور کول شرط دی دا نارینو بیعت بالا سی کی گی چی غیب رالو پیغمبر لبی لاسور کول نو طول صحابہ رالو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی تا ڈڑی تاو عبداللہ نے تا پوسکوی سچل لے ون سرخ چاہے وہ سوال سو کسان سوکھے سوکھ بل دیر رشو وقت پہ تیر شو استڑی نہ خوراک سن ملا وے دو اگر آگے چندازے واپس لاڑو لاول پخل بیعت کو لاڑو پلار دیوی عمر سے پیغمبر سر بیعت شروع دیوی خا نہ غم را پاسے دو پد سوال سو کسانو کے ابو سنان اسدی اجی کی دڑم بے لاسور زدہ بیعت کو ماں چیز بختم نہ میدان نہ زدہ بیعت کو ما چیزا با مرما ننبا اللہ در زادہ پار جنگی گا ما نابو سنانی اسدی لن بے بیعت کردو پاتشو پا کدا یو جدو جد ابن قیس چیزا بیعت نو کردو او نور طول بیعتو کو مطلب سو چی خپل زانو او خپل مالو اگه اللہ تا وقف کو چی اللہ دا مونگا تا سرا امانت بدو دیتا وی بیعت ذکر وی دا لفظ دا بیع ذکر کا مبایعی چی دا غستل و خرسول دی دا تجارت دی دا کاروبار دی او پا طولو کے بہتر کاروبار دا دی او سورا بہتر دی نو اللہ یا وجیبا نقشہ ذکر کی دی ان اللذین یقینن اغی کسانو یو بایعونکا چی اغی بیعت کی پیغمبراتا سرا لاس در کی تاتا پدی بیعت کی مامخ کی تاسو تووی دی ناری نو بیعت کی دا شرط دی چی لاس باور کی نو طول رات لو او پیغمبر لے لاس ورکو سلمہ ابن اکوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پاول مسلمانانو کی مام لاس ورکو یو سات روز تو دا پیغمبرو لی دا ما نوی ما تیوی چی تا بیعت نکے نوی بیا مصر بیعتو ٹیم پکی تیر شو نو ایمان تیوی چی سلما تو بیعت نکیده نور خلقو سرا ایمان تیوی چی یا رسول اللہ ما خو پاول کم بیعت کرو و بیا می وکو وی درم ظلم بیا و لکو نو ایمان پکی دری دل بیعتو دلتا مفسرینو ذکر کردی دی چی در زنانو پا بیعت کی لاس ورکول نشتا نا خبر پا کیات ساته سور زنانو چی را غلی دنو حدیث کرا دی ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأت قط نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس د زنانہ د لاس سره چرته نه دی یوځای شوی نو نارینا اگر چې پیغمبر د امت لپاره په منزله د پلارو خو نه بیعت بکې ده و بیعت اهم مسله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه سره لاس ملو کړی دی صحابه ور سره ملو کړی دی خو زنانه پکې لاس اوس پیرانو ګوره اسو گورے پا دیشی بانے پیران دی لاس تے توکی دا مخ نے آگا پڑھو نے کاغی پا سرکڑی نو آگا تے نے لے دی گی بڑا آگان پیران دی اللہ رے توا بربادی تی خود دینو شرما آگا ٹول خلق دے ٹول دنیا دا ورد گوری نبی علیہ السلام دا زنانو سر حالانکہ پاگا زنانو کی چراغلے وی دا پیغمبر سر بیعت کا و ہندام وا دا ابو سفیان خدا مشہور او خبر اترم دا غیو دا نبی علیہ السلام پا میاس کر آغلی وی پیغمبرو پی جن دوی ہندائی وی آو چام لاس نلے ور کرے اگر کاغا با دا پیغمبر پا خاندان کی وخپل بے و نزدی با ورد یو با یعونکا تا سر بیعت کی یعنی تال لاس در کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام یو لاس رواغستو وخپل لاسو او پخپل لاس کی کی خود او بی هذه لعثمان مفسرین او محدثین او علماء طول وی وی دا عثمان رضی اللہ عنہ دا لاسو پل لاس تا پیغمبر کی ناغین غور داوا چی پیغمبر خپل لاس را واقستو او پخپل لاس کی کی خودو ذکر دا پیغمبر لاس تا عثمان دا لاس نغورو دا غدا بیعتو خلق اعتراض پیچی اغا پا بیعت الردوان کی نو اغا چی پاکی سنگاونو دا سی پاکی نور نو ذکر پیغمبر خپل لاس را واغست وی دا د عثمان شو او په بل لاس کې کی خو دنیا او لاس د عثمان شو بل پیغمبر شو کم کسان چې تاسو ربیع کوي نو الله وی انما یبایعون الله بشک دا بیعت کوي دا الله سره انما علماء فی جن دا کوم کلمه ده یکی حسر ده الله وی کم کسان چې تاسو ربیع کوي پیغمبره نو دا زما سره ربیع کوي نزک اور پسی وی ید اللہ فوق ایدیہم لاس دا اللہ فوق ایدیہم دا پاسا دا لاس دا دینن عربو کی با چکل خلفاء بیعت کو پا یو خبر باندے نو یو بولگی دو بل بے لاس ور نو دا طولو خبر بچی گنوا و رش پاو او ار یو بجدا جدا نشرات لے نو بل براغن دو بل پاسا بے لاس کی خو نو بل براغ داغه د پاسه به لاس کې خود مثلا لسنه غیب په یو وخت باندې داسې بیعتوک نو یو لاس ته مؤمن شو او بل لاس ته پیغمبر شو و سره درې ملاوی زما شو ید الله فوق ایدیه پیغمبر وی چې تور دې روخ کلا مطابعتوک نو کور نه روتی پاس باندې سور شوی په وخه باندې سور شوی غشه دې راواغستو لینده دې باندې کړه فقد بايع الله هذا لا سر بيعتكم معلومی کی دا چه دا دین اسلام او په دین اسلام کې jihad فی سبیل الله دا ډیر لوی عمل دی الله دا سه ترغیب ذکر کئ په خپل دی jihad ته او دی قتال فی سبیل الله ته چې الله وی زما پیغمبر له لاس ورکو نو مال له لاس راکو نو چې زما پیغمبر له لاس ورکو نو یو لاس تاسو یو د پیغمبر شو الله وی دریم زما شو ید الله فوق ایدیهم لاس دا اللہ دا پاس دا لاسون ردین دی تو ایرہ لاس دا اللہ لاس شتا دی خبرو کی من خلا دو قول دی یو دا سلفو یو دا خلفو یو اول دا امت تے و یو رستے امت تے نو اول دا امت ہو یا تنو کی بتاویل نکے قلا رکھینا چکم دا تاویل را غلے دے صحابی کرے دے تابعی کرے دے تب تابعی کرے دے حال تا تاویلو کا تا تا اجازت تا کال تاغی کرے دے چکم دا تاویل نہ دراغل نوی تاویل بنکے دا اللہ صفات تے سنگ قرآن کی راغلی دی نو دقا سوے زمونگا پی ایمان دے بغیر دا تشبینا بغیر دا کیفیتنا منگا با کیفیت منگا با مثال نورکو بغیر دا تمثیلنا زمونگا پی ایمان دے واللہ چے سنگ ذکر کری دی نو مقا سوے او خلف دو مذہب دا خلف دے چکم روس تو راغلی دی اغی وی تاویل اکا اکا اغی تاویل کئی نو دام کفر ندے زکا سورة آل عمران کی مخ کی تیر شیو وما یعلم تاویلہ الا اللہ چکم متشابہات تی داغی پا تاویل بانی صرف اللہ پوئی گی سوک چو وقف کی اغیوی بس مخ کی بندے والراسخون فی العلم چکم مضبوط تی پہ علم کی اغیر وستای خبر کی یقولون اغیوی منگ دے بانی ایمان ناوڑے دے او دوے ممانا علتا دا کی چو وما یعلم تاویلہ الا اللہ دا دی پا تاویل بانی نپوئی گی مگر اللہ او والراسخون فی العلم وو دا عطب دا پارا دے او دوارا دا معتوف و دا معتوف نالے یا وخبر دا دا دوے ممانا دا اللہ پیم پوئی گے او چکم خلق پی علم کی مضبوط تو ناغی پیم پوئی گے او چکم سڑے پا دلیل خبر کئی او علم و سر دے صحیح دا خود اٹول نا بہتر ام دا دا چی اول دا امت صحابہ دی چی اغی تا خیر القرون ہوئی نکا پاغی کی چا تاویل کرے دا خوکا کرنے دے کرنے پا قلار دے کرنے یہ کسے لگو دے ہوئے بس ید اللہ فوق ہے جی اللہ ذکر کرے دا اللہ لاس دا غید اللہ سنو دا پاس دے اس کو تدید خام خاص بلا مانا کہ دا اللہ نصرت دا اللہ نعمت دا اللہ سو مکوئی ضرورت نشتے او کہ دلیل لسرئی دا اغی امتنا نو بس ٹکتا لکہ اغی پا قرآن خفوئی دو قرآن نازلے دو او اغی زمون پا علم کے مخ کیو پا عمر کے مخ کیو پا تقوی کے مخ کیو نو اغی ندے کرے نو تم مکوئا ید اللہ فوق ایدیہم لاس دا اللہ دا اغی دا لسنو دا پاس دے فمن نکسا تو چاچ دا بی عتمات لاس پیغمبر تا ورکڑے دے دا اغی نرستو دے دا خبل نوارے دا فإنما ینکسو علی نفسے نبی شک دے دا ما تی پا خبل زانبانی یعنی نقصان پا دے ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ او چاچ پورا والے وکو پا غصبانی چی لوز وکو پا دیبانی دا اللہ سرا اللہ لیلہ سورک چی اللہ زبد میدان نا تختم او رستو تختی دو اللہ سی ورک پیغمبر لچی اللہ تا گوا کوما ستا نبی گوا کوما غل اللہ سورکوما چی زبا شرک نکوما او بیا شرکو کو لوز مات کو مرتد شو لوز مات کو دا دین کار مکمل پری خو دا لوازمات که زکر چی دخو دا بیعت کرو دا دیده پارا چی اللہ زمان مال و زمان زان داستان قربان او بیا روستو واپس شو اللہ چی واپس نشو نو اللہ وی فسیعوتیه اجرن عظیما دے خوش خبری شو دے بشارت شو دا دیده پارا ترغیب شو زردہ چی ور بگی دتا اجر لوی اجرن عظیما اجر او ورثر عظیما دے صفت تے او دا صفت اللہ ذکر کرے نوچے اللہ بلوے اجر سور ورکی واللہ عالم دی وجنے دا مجاہد سل درجی دے حدیث کرے دی او ہر یو درجہ ہر یو پاوڑے ورپسی دوے ما پاوڑے نو دا ہر دو پاوڑو پا میانس کی کما بین سمائی والارد دورا منزل دے لکا سنگا چی دا زبان او دا سمکی نوچے یو درجہ مجاہد لور کی ابا سورو چی تی نچور پسی دوے منو چی سل درجیش سیقول لک المخلفون دا یو خبر وشوا ترغیب للجہاد دا سیقول لک المخلفون دا منافقین چی کم دا رستو پاتی شوی دی چی غیب دن بانی کلکنو زکا چی ایمان مضبوط نو عمل کی کمزوری زکا چی ایمان کمزوری دا غینا کار صفات زردہ جوائی بتاتا المخلفون اگر رستو پاتی شوی من الاعرابی دو باندو والونا شغلتنا موالونا واہلونا مشغول کریو منگ لرا زمونگا مالونا و زمونگا اہلو یو پل وارو و بل پل کورونو فستغفر لنا نو زمونگا دا پار بخنو غوار دا اللانا اہم خبر پاتی شوی یقولونا دیوائی بی السنتهم پخپلو جبو بانی مالے صفی قلوبهم اگر چی نشت پذلون ردی کی دا منافق کارم دا غصر دا غا ظاہر او دا غا باطن دا یو برابر ندی دا غا خلو او دا غا زلو دا یو شان ندی زلکه به یو خبر جوابانی و بلی قل و ادی تا فمن یملک لکم سوک با واقدارش ستاسو دپارا من اللہ شین دا اللہ را طرف ندی ویزاری ان اراد بکم درن کاللہ غواری پتا سبانی تکلیف کاللہ غواری پتا سبانی یو ضرر و مصیبت او اراد بکم نفعن یا اللہ غواری پتا سبانی فیدا نسوک پیدا نوالی دا چا اختیار دے باچائی دا چا دا کاللہ غواری او تاسو لمرگ راولی ستاسو مالی نقصانو شی ستاسو اولاد مر شی تاسو کورونا روان شی تاسو بانی بیماری را شی نو یو ذرا تکلیف پا دا نسوک لری کی نا او کاللہ دا لہ فیدی در کئی نسوک پیدا نوالی قل او بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ دے پاغ سبانی چی تاسوی کوای خبردار ولی تا چی سوک رو نو اللہ تاوی دینا تا چی پا دیخلی بانی سووی نو اللہ تا غخ کارا ندا ستا عملو ستا قولو نو ستا باطنو ستا زلو اللہ وی دا دی هر سن خوز خبری ما تو ولی اغا خبری کئی چی اغا ستا پزلو کی نشتا تو ولی اغا خبری دا زان لری کئی چی اغا ستا پزلو کشتا او تو زما دا خیال نو زما دا اراده نو ز پاتې شوم زک پاتې شوم چې دا تکلیف راته او تکلیف نو الله وی دار څه دیوینم بل ظننتم بلکې ستاسو یقینو الله ينقلب الرسول چې چره به واپس نشي پیغمبر او المؤمنون او مؤمنان الی اهلیهم ابدا فلکورنو تامیشا تاسو خدا ویلو چې واپس باندې راځي زکه د زمری خلیل ورغلی دي نمکی ولو صفتونه به کول او منافق ویوم دغه تا چی دے دا کافر صفت کی مومن سر پا ظاہر کی سنشتا نو بس دا مومنانو پا حق کی دے مومنان دا دو پا خیال کی دا سی دی چی بس میدان تتل دی او دا غی مرگ دی دی میدان تورت دی او بیا واپس نرات دی من چی تا دا نبی بارا کی دا خیالو کی دا نبی دا مرگرو پا بارا کی دا خیالو کی نستا ایمان پاتی شو وزوینا دالکا او خیست شوی و دا خبرا فی قلوبکم ستاسو پذرونو کی و دننتم دنستاو او تاسو گمانو نکول گمانو نبد دا بد گمانم داو مفسرینو چی دا پیغمبر پا بارک دا غی دار آئیو چی دی خلالو خوا پس بکور تن رازی دا خلقی بوت لردان سرا دا دی خدا خیال دے او نجا نستاو نو عرص لارو مال مال پاتے شو اولاد اولاد پاتے شو او دی دا منافقینو دار آئیو وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا او وی تاسو قوم تبا بوران مفسدین تاسو کار داو چلا اول خود لینا کت لینا دا لارو نو واپس شوی نورم واپس کول داغی نور پا بارکیم دا اراده وی خصوصا دا پیغمبر پا بارکی ستاسو دا اراده وی چه واپس نشی رات لیا کورتا دا کم خلقی جبوت دا نوبت دام تبا شروع دی معلوم نغس لارو ندی خیال داره چه منگا با جنت تلار شو دا با ملو شی اغا با ملو شی دا خو یاسې قرستو دا غانی دی دا فضائح او ناکار صفاتونه دو منافقین لا نورم الله رسو ذکر کوي ان الذين يبايعونك يقينا غكسان چې بیعت کوي تا سره پیغمبر انما يبايعون الله يقينا بشک دي بیعت کوي دا الله سره يد الله فوق ايديهم لا الله د پاسا د لا سنن الذين دي فمن نكسا نچاچ لوزمات کو فإنما ينكث على نفسه نبشك دے دا ماتی پخپل زان باندے نقصان پد دے ومن اوفا بما عاهد عليه الله او چاچ پورا کو بما آلوز عاهد عليه الله چلوز کلو پدی دا اللہ سر فسیعتیه اجرا عظیما نظر دا چور بگی دا تاجر لوئے سيقول لك المخلفون زردا جوای بتاتا پیغمبر غرس پات شوی من الاعراب البندو والونا شغلتنا اموالنا واهلونا مشغول کړی مونګلرا بے پروا کړی مونګلرا خپل مالونو خپل اهلو ګډی بیزی وی ساروی او مال او دولت او کورونه خالی فاستغفر لنا وتبخنا غواړه مونږ د پاره یقولون بالهنتهم دیوی فخپلو خلو او جبو بانی ما لیسا فی قلوبهم آغا چنو پذلو نردی کی قل وعدیتا فمن یملک لکم سوک با واکدار شی اختیار من بشی تاسو دپارا من اللہ شیئن دا اللہ ندیوی ذری ان اراد بکم ضرن کچر اللہ وغاڑی پتا سمان تکلیف او ارادا بکم نفعن او یا اللہ وغاڑی پتا سمان فیدا قل وعدیتا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ دے اللہ پاغ سبانی جی تاسو کوئے خبردار بل ظننتم بلکہ ستاسو دا یقینو اللن ینقلب الرسول چو واپس بنشی پیغمبر والمؤمنون او مؤمنان الی اہلیہم ابدا پل اہل تدمکینا میشا وزین ذالک فی قلوبکم او خیستشو دا کار ستاسو پذلونو کی وظننتم ظن السوء او گمان کرو تاسو گمان بد وکنتم قوما بورا او وای تاسو قوم هلاک شوی او یا فساد کون کی